Mediów publicznych Piotr Beczała, Kaja, Grzegorz Turnał, Igor Herbut i Sebastian Karpiel-Bułecka. Album pod patronatem przewodniczącego Rady Mediów Narodowych dostępny m.in. na stronie sklep polskieradio.pl oraz w Apple Music i innych cyfrowych serwisach muzycznych. Szczepienie przeciw COVID-19 zmniejsza ryzyko zachorowania. W przypadku choroby szczepionka zapewnia łagodniejszy przebieg i mniej powikłań. Wejdź na gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń na infolinię pod numer 989. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 12 stycznia, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Od piątku rusza system e-rejestracja. Tam zapiszemy się na konkretne terminy szczepień przeciw COVID-19. Uczniowie z najmłodszych roczników wrócą po feriach do szkolnych ław w ścisłym reżimie sanitarnym. Miliony dokumentów o losach polskich obywateli bogate archiwum cyfrowe udostępni dziś Instytut Pileckiego. Od piątku będzie się można zapisywać na szczepienia przeciwko COVID-19. Marek Zagórski, pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa, przypomniał na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia, że zapisać się będzie można na 3 sposoby. Przede wszystkim internetowe konto pacjenta, to jest ten pierwszy kanał. Drugi kanał to jest infolinia 989, natomiast trzeci kanał to jest zapisywanie się bezpośrednio w punktach szczepień. W większości to są nasze przychodnie, POZ-y. Przypominam, od piątku osoby w wieku 80+, będą mogły już rozpocząć proces rejestracji właśnie tymi 3 kanałami. Zachęcamy oczywiście do tego, żeby ten kanał internetowy był kanałem podstawowym. Aby zapisać się za pośrednictwem internetu, należy założyć internetowe konto pacjenta. Według najnowszych sondaży już prawie 70% ankietowanych Polaków deklaruje chęć zaszczepienia się przeciwko COVID-19. W listopadzie było to nieco ponad 40%. Od 27 grudnia zaszczepionych zostało prawie 250 tysięcy osób. Tylko wczoraj wykonano 45 tysięcy szczepień. A dziś do Polski ma przylecieć 29 tysięcy szczepionek firmy Moderna. Uczniowie z klas od 1 do 3 wrócą do nauki stacjonarnej 18 stycznia. Pozostali nadal będą uczyli się zdalnie. Powrót ma być w reżimie sanitarnym. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało w tym celu specjalne wytyczne. Pozostałe ograniczenia zostały utrzymane do 31 stycznia. Wpływ na decyzję o powrocie do szkół miały dane epidemiczne oraz koszty, jakie ponoszą dzieci ucząc się w domu. Szkody związane z nieprzebywaniem dzieci klas 1-3 w normalnej grupie rówieśniczej, uczestniczenie w normalnym, tradycyjnym trybie edukacyjnym, to jest koszt, który nie równoważyłby w tej chwili tego ryzyka. Mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Decyzja o powrocie zapadła po szeregu konsultacji. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zapewnił, że wszystko jest przygotowane. Klasy powinny być oddzielone od siebie, najlepiej uczyć się na różnych piętrach, jeśli to jest możliwe, bądź w różnych częściach szkoły. Minister dodał, że uczniowie starszych klas wrócą do szkół najszybciej, jak to będzie możliwe. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Ale na razie jeszcze przez prawie tydzień uczniowie mają ferie. W związku z tym zachęcamy do spędzenia tego czasu z Polskim Radiem, które przygotowało konkursy, słuchowiska i wiele innych pomysłów na wspólne spędzanie czasu z dziećmi. Szczególnie polecamy od 12 do 14. Ferie z trójką. Bardzo dobrze się stało, że koncern Orlen kupuje od niemieckiego koncernu wydawnictwo Polska Press, mówiła w programie Trzecim Polskiego Radia posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka, członek Rady Mediów Narodowych. Polska Press to 20 spośród 24 dzienników regionalnych oraz blisko 120 tygodników lokalnych. Dzięki tej transakcji PKN Orlen uzyska dostęp do ponad 17 milionów użytkowników internetu. To zgodne z polską racją stanu, mówiła w trójce posłanka Joanna Lichocka. Każde państwo powinno o to dbać, żeby większość mediów jednak było w rękach krajowego kapitału, ponieważ kapitał ma narodowość, ma znaczenie i to po prostu leży w racji stanu. Posłanka dodała także, że dekoncentrację rynku medialnego trzeba przeprowadzić na podstawie stosownych ustaw. Instytut Pileckiego od dziś udostępnia archiwum cyfrowe. To przeszło 1 000 000 stron dokumentów. Zapisane są w nich losy obywateli polskich, którzy w XX wieku doświadczyli dwóch totalitaryzmów, niemieckiego i sowieckiego. To archiwum to prawdziwa skarbnica wiedzy o losach Polski i Polaków w XX wieku, a szczególnie w czasie II wojny światowej, mówi kierowniczka zespołu pozyskiwania archiwów w Instytucie Pileckiego Monika Maniewska. To są miliony skanów dokumentów, tysiące godzin materiałów audiowizualnych, setki zdjęć i dziesiątki książek. W zbiorach archiwum znalazły się dokumenty z polskich, niemieckich, brytyjskich czy amerykańskich archiwów i, jak tłumaczy pełnomocnik dyrektora do spraw programowych Instytutu Pileckiego Tomasz Stefan, udostępniany zbiór może w niezwykły sposób ułatwić pracę historykom. Historyk, który chciałby je wszystkie przeanalizować, musiałby odwiedzić kilka miast w Polsce, pojechać do Berlina, pojechać do Londynu, czy odwiedzić Nowy Jork. Aby skorzystać z zasobów archiwum, należy wejść na stronę archiwum.instytutpileckiego.pl. Witold Banach, Polskie Radio. A teraz w Trójce czas na sport. I Adam Malecki. W tenisie dobra wiadomość ze Stanów Zjednoczonych. Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju ATP Delray Beach. Polak pokonał Ekwadorczyka Roberto Quiroza 6-4 i 6-4 i dzisiaj zmierzy się z reprezentantem gospodarzy Christianem Harrisonem. Turniej za oceanem to etap przygotowań do Australian Open. Na antypodach w turnieju singlowym oprócz Hurkacza zagrają Iga Świątek, Magda Linet i Kamil Majchrzak. Do tego Hurkacz wystąpi w deblu z Kanadyjczykiem Felixem Auger-Aliassime, a Łukasz Kubo zagra z nowym partnerem. Po latach współpracy z Brazylijczykiem Marcelo Melo będzie dzielił kort z Holendrem Wesleyem Kulhoffem. Nowy partner, nowe wyzwania. Nie trenowaliśmy jeszcze, także właśnie w tej kwarantannie, gdzie mamy zagwarantowane tam parę godzin treningu w ciągu dnia, będziemy mogli razem potrenować. Będziemy próbować połączyć swoje siły, aby to wyglądało dobrze. Australian Open od 8 lutego, a już od jutra Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej w Egipcie. Na inaugurację ręcznego mundialu gospodarze turnieju zagrają z Chile. Polacy do akcji wkroczą od piątku. Zmierzą się z Tunezją, a potem czekają ich mecze z Brazylią i Hiszpanią. Czyli zadania niełatwe, przekonuje były szczypiornista Michał Matysik. To są Mistrzostwa Świata, największe wydarzenie w piłce ręcznej. No i czas najwyższy, żebyśmy nie byli tylko i wyłącznie tłem, którym byliśmy ostatnio. Przeszliśmy bardzo bolesną metamorfozę i zmianę pokoleniową. Nastąpiła absolutnie wymiana całej generacji, z czego skutkiem były takie wyniki jak ostatnio. A serwis sportowy kończymy życzeniami dla mistrza Ryszarda Szurkowskiego, który dzisiaj obchodzi 75. urodziny. Najlepszy polski kolarz w historii zdobywał m.in. medale Igrzysk Olimpijskich i Mistrzostw Świata, a także 4 razy triumfował w wyścigu pokoju. W 1973 roku w Barcelonie został indywidualnym mistrzem świata w wyścigu amatorów. Zwycięstwo Ryszarda Szurkowskiego na antenie Polskiego Radia relacjonował Bogdan Tuszyński. Samotnie Ryszard Szurkowski, który ma jeszcze do mety dosłownie 50 metrów, podnosi się na pedałach, słyszeje, tuż za nim dwa samochody, nad nim helikopter, owocna, niesamowita, Ryszard Szurkowski, mistrzem świata, samotnie, uśmiechnięty, jaki szczęśliwy, jaki zadowolony i zupełnie niezmęczony. W czerwcu 2018 roku Szurkowski uległ groźnemu wypadkowi podczas wyścigu weteranów w Kolonii. Przeszedł kilka operacji i do dziś walczy o powrót do zdrowia. Kolejny sport kilka minut po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Pochmurno, ale z większymi rozpogodzeniami, miejscami śnieg, a nad morzem i na zachodzie śnieg z deszczem. Na południowym zachodzie opady marznące powodujące gołoleć. Na północy i w Sudetach opady dość intensywne i wszędzie silniejszy wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Na termometrach od 0 do plus 2 stopni, tylko w górach lekki mróz. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

Spotkanie Agresywie 69 i Edyty Bartosiewicz, piosenka pod tytułem Love Song. 22 i 7 trójek, klub UKF Małopolskie Radio.pl. No i przyjemny mail przyszedł od naszej słuchaczki, która pisze tak. Proszę o utwór Macie Patak, Paradise Circle, z dedykacją dla niej, od niej dla niego. Roll ourselves over 'cause we're uncomfortable. Paradise Circus i grupa Massive Attack w Trójce, muzycznej poczcie UKF. 22,7 trójek, nasz telefon dzwoni. W tym roku mieliśmy wspaniałą mieć imprezę 40-lecia matury, ponieważ chyba nic z tego nie będzie, ale przyjaciele słuchają Trójki, miałbym prośbę. Pink Floyd, Ściana to wspomnienie naszej młodości. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. No proszę, drugi dzień już z grupą Pink Floyd w muzycznej poczcie UKF. Another Brick in the Wall. 22,7 trójek, klub UKF, małpa.polskiradio.pl. Czekamy na Państwa kolejne zamówienia. Pan Jakub chciałby dzisiaj posłuchać Elvisa w piosence Can't Help Falling in Love, czyli Elvis Presley w tej chwili. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love. Elvis Presley w muzycznej poczcie UKF. 22,7 trójek tego artysty, tych właściwie artystów, bo to zespół, nie było już w poczcie dość dawno. Kochana trójeczko, prosiłbym mojego ukochanego zespołu Police, Kanarek w kopalni. Canary in a Coal Mine i grupa The Police w muzycznej poczcie. Pani Ewa pisze: dzień dobry, coś dawno Johna Mayera w trójce nie było słychać. Może dzisiaj się uda? Uda się.

Zostawcie Titanica i grupa Lady Punk. Autorem tekstu do tej piosenki był Grzegorz Ciechowski. Raz, dwa i grupa Manam. To była propozycja pana Krystiana. No i to była muzyczna poczta UKF. Na zakończenie jeszcze jedna piosenka i telefon od państwa, a już za chwilę informator ekonomiczny. Dzień dobry, chciałbym piosenkę zamówić. Zespół Armia, Zimowa opowieść. Powiedzieć. Autopromocja Polskiego Radia. Postaci i prowadzący znani z anteny Polskiego Radia dzieciom opanowują przez 2 tygodnie antenę Trójki. Codziennie od 12 do 14 będą współprowadzącymi audycji Trójka do trzeciej. Posłuchać będzie można Filipa i Leopolda, Paskala Kaczorowskiego, Leszka i Misia Michasia, magistra Sprężynki, myszki Feli, Kulfona i Moniki i wielu, wielu innych. Będą rozmowy z dziećmi, z gwiazdami, zabawy, nagrody i słuchowiska Polskiego Radia dzieciom. Bawcie się razem z nami i słuchajcie Trójki. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowid. Zrobię to dla synka. Dla żony, dla dzieci, dla wnuków. Ja zrobię to dla siostry. A ja dla brata. Ała! Nie w szczepionkę! Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa, ale sprawa zdrowia i życia innych. Dla siebie. Dla nich. Szczepimy się. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Informator ekonomiczny. Grzegorz Nawacki z Pulsu Biznesu i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Witam. Panie Grzegorzu, ulubiony wskaźnik legendarnego inwestora Warrena Buffetta właśnie sięgnął poziomu tuż sprzed krachu finansowego sprzed 13 lat. Co to znaczy? No, to znaczy oczywiście Warren Buffett, czyli taki najbardziej znany inwestor, który może się pochwalić spektakularnymi sukcesami, mierzy tę sytuację na rynkach finansowych takim wskaźnikiem, porównując jakby wartość łączną wszystkich giełd na świecie do światowego PKB, czyli porównuje takie dwie rzeczy. No i rzeczywiście teraz ten wskaźnik wynosi 120%, czyli krótko mówiąc wartość wszystkich spółek giełdowych to 120% globalnego PKB. No i jego zdaniem to świadczy o tym, że giełdy są zbyt rozgrzane, że spółki są przewartościowane. On przyjmuje, że jeśli ten wskaźnik wynosi 50%, to znaczy, że akcje są bardzo tanie. Do 100% to jest mniej więcej taka sytuacja, kiedy ta wycena jest, nazwijmy ją fair, a powyżej 100% to już znaczy, że jest zbyt rozgrzany rynek, spółki są zbyt drogie po prostu. No, jeśli by przyjąć, że sytuacja na giełdach czy wartość spółek no nie jest jakaś wirtualna, tylko jest jednak powiązana z gospodarką, no to trudno tego wskaźnikowi zarzucić jakąś logikę, no bo jeśli wartość całej gospodarki jest niższa niż wartość spółek, które notowane są na giełdzie, to rzeczywiście coś tu jest nie tak. No i teraz rzeczywiście ostatni raz powyżej 100% ten wskaźnik był w 2008 roku i potem nastąpił potężny krach, pamiętamy upadek Lehman Brothers. Pamiętamy doskonale. Tak, i rzeczywiście gigantyczny krach, no więc jeśli by szukać analogii na rynkach finansowych, a te analogie rzeczywiście często występują, no to rzeczywiście jest to taki moment, który każe się zastanowić, czy aby rzeczywiście rynki giełdowe się zbytnio rozgrzały. To jak powinniśmy postępować? No to oczywiście każdy musi zmierzyć to we własnym sumieniu oczywiście, bo pewnie na ten wskaźnik można przywołać kilka innych wskaźników, które pokazują dokładnie odwrotny scenariusz, więc to nie jest tak, że to jest jeden i uniwersalny scenariusz, no ale jeśli ktoś chciałby podążać śladem Warrena Buffetta i wierzy, że jest on pewnego rodzaju wyrocznią, no to raczej nie powinien myśleć o kupowaniu akcji, tylko raczej o sprzedawaniu. Lepiej nie inwestować, tak? No i jeśli ktoś wierzy, że Warren Buffett jest wyrocznią, oczywiście. Oczywiście. Dobrze, teraz o firmach. W ubiegłym miesiącu wyrejestrowało swoją działalność o 38% więcej firm niż w listopadzie. Ale i tak ten rok pandemii był najlepszy pod względem zamykania firm od 17 lat. To pocieszające. Pocieszające oczywiście. No myślę, że gdyby każdy kryzysowy rok, przypomnijmy jaki mieliśmy 2020 rok, to był bezprecedensowy kryzys gospodarczy, największy od 100 lat, więc myślę, że możemy sobie życzyć, żeby każdy potężny kryzys był dla nas taki, jaki był ten ostatni, bo nie było tak źle. Krótko mówiąc, nieraz w tej audycji mówiliśmy o tym, że są prognozy mówiące o kataklizmie, a tymczasem no, oczywiście perturbacje były, oczywiście część firm się zamknęło, były problemy z utratą pracy czy ścięciem pensji, no, ale mimo wszystko jak na skalę tego kryzysu to naprawdę nie było tak źle. No to teraz dobra wiadomość. Mianowicie w 2020 roku na projekty w strefach ekonomicznych zdecydowało się najwięcej firm od kilku lat. Tak, dziś między innymi też przeczytamy w Pulsie Biznesu. Tak, to nasz temat z jedynki dzisiaj. Rzeczywiście zrobiliśmy podsumowanie stref i trochę ku naszemu zaskoczeniu również te dane dotyczące inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych. Przypomnijmy dla tych, którzy może nie wiedzą, że firmy, które tam inwestują, mają pewnego rodzaju ulgi w podatkach, mogą też liczyć na granty. Więc rzeczywiście liczba projektów była najwyższa od 2014 roku, czyli od tego roku, no, kiedy był gospodarka kwitła, no, więc mamy rok kryzysu, a liczba projektów bardzo wysoka. Bardzo duże też nakłady inwestycyjne firmy zadeklarowały. 16, prawie 17 miliardów złotych inwestycji. To jest bardzo dużo. W rekordowym tym 2014 było 25 miliardów. No jedyne, co może niepokoić, to niewielka liczba etatów, które firmy zadeklarowały stworzenie, bo ona rzeczywiście jest... Wreszcie mówi, że najmniej miejsc pracy w historii. Tak, rzeczywiście nigdy tak nie było, że tak mało nowych miejsc pracy było tworzone. No, na pewno można to tłumaczyć tym, że jednak w wielu fabrykach postępuje automatyzacja, prawda? Coraz mamy więcej robotów czy maszyn, które wykonują pracę za człowieka i taka fabryka, która powstaje w tym, powstawała w 2020 versus fabryka, która powstawała nie wiem, w 2010 na przykład, to na pewno potrzebuje dużo, dużo mniej pracowników, więc może to mnie może dziwić. No plus na pewno ostrożność firm, które jeśli nie musiały deklarować, a nie musiały, żeby dostać granty teraz jakiegoś dużego zatrudnienia, to pewnie wolały zadeklarować mniejsze i najwyżej na koniec mieć miłą niespodziankę, że zatrudniły więcej osób. Które regiony Polski były w czołówce, czy są w czołówce? No w minionym roku z najwięcej inwestycji, zarówno jakby ilościowo, jak i wartościowo, było w strefie katowickiej. To jest taka duża strefa przemysłowa. Dużo inwestycji o dużej wartości było też w strefie tarnobrzeskiej, łódzkiej czy pomorskiej, więc to są takie strefy, które się wyróżniały. Kolejny temat. Jedną ze ścieżek łagodzenia zmian klimatu jest wykorzystanie drewna w budownictwie, które ma zastępować bardziej emisyjne materiały jak beton czy stal, czyli drewno górą. No tak, myślę, że każdy, kto był w jakimś takim domu z bali drewnianych versus taki dom murowany, no to widzi, że... Lepiej się czuł. No tak, lepiej się czuł. Są zresztą badania potwierdzające, że drewno jest dużo przyjaźniejszym materiałem, też zupełnie inaczej przepuszcza różnego rodzaju fale, inaczej oddaje ciepło. No poza tym myślę, że też psychologicznie jest dużo przyjemniej przebywać w domu drewnianym, ale rzeczywiście konstrukcje drewniane zdobywają coraz większą popularność w budownictwie nie tylko skandynawskim, gdzie były popularne od zawsze, czy w Stanach Zjednoczonych, ale także i w naszym kraju coraz więcej domów i konstrukcji powstaje z drewna. To o wiele mniej CO2, prawda, w atmosferze przede wszystkim. No tak, oczywiście tutaj pewnie zwolennicy budowy z tych materiałów innych by pokazali, że być może w rachunku ciągnionym te inwestycje są bardziej opłacalne, w sensie może nie o tyle bardziej opłacalne, co bardziej ekologiczne. No niemniej jednak rzeczywiście te domy drewniane w tej chwili uchodzą za takie budownictwo ekologiczne, więc cieszmy się, że i w tę stronę budownictwo się zmienia. Każdemu będzie się mieszkało przyjemniej w domu drewnianym. A pamięta pan, niestety odchodziliśmy od tej technologii. No, odchodziliśmy, bo ona jest oczywiście wolniejsza, ona była z tego czasu bardziej kosztowna niż wylanie stropu żelbetonowego. No ale takie mamy czasy, że nie zawsze to, co jest najtańsze, nam się najbardziej podoba. To prawda. Panie Grzegorzu, wyposażenie restauracji, baru, lokale i całe biznesy z branży gastronomiczno-turystycznej można dziś kupić za bezcen. Co możemy poradzić tym ludziom? To bardzo, bardzo, bardzo smutna wiadomość, bo rzeczywiście jeśli szukać branż, które zostały przez pandemię dotknięte, no to branża gastronomiczna, branża turystyczna i branża sportowa to są takie najbardziej dotknięte branże. Tutaj no nic nie możemy poradzić, tak szczerze mówiąc, możemy poradzić tylko i zaapelować do rządzących, żeby może jeszcze raz przemyśleli po pierwsze obostrzenia, czy one na pewno są konieczne w takiej formie, w jakiej są. A jeśli rzeczywiście uznają, że są konieczne, no to żeby zapewnili naprawdę dobre programy wsparcia, bo skala bankructw w tej branży gastronomicznej jest przerażająca, no i nie ma się co dziwić. No, jeśli jesteś właścicielem restauracji czy baru, który jest zamknięty od wielu, wielu miesięcy, nie wiadomo kiedy się otworzy, czynsz jest naliczany, pracowników, jeśli chcesz być fair, to utrzymujesz, więc masz koszty, nie masz przychodów, no sytuacja dramatyczna. Niestety. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Grzegorz Nawacki z Pulsu Biznesu. Dziękuję, Wiktor Legowicz. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko, 1,81 m wysokości, za jedyne 1099 zł. Automatyczny ekspres do kawy DeLonghi Eletta Cappuccino, taniej o 500 zł. I tylko dzisiaj głośnik mobilny JBL Go 2 Blue za jedyne 88 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Szczepionki przeciw COVID-19.